Satune ati iki arep tak konyandi, loro sing taroso iki jalaran aku wis mbok takoni, aku ra nyono. Sampai jumpa.